niezwykle piękna niespodzianka spotkała nas w samym środku wakacji 2014 roku, bo oto tak nic stąd ni zowąd troszeczkę Lisa Gerrard wydała swój nowy, wspaniały solowy album Twilight Kingdom. Ta płyta się nazywa i dla wszystkich wielbicieli Lizy Gerrard będzie to na pewno, jestem o tym absolutnie przekonany, jedna z najważniejszych płyt tego właśnie 2014 roku. No i tej muzyce oczywiście się przysłuchamy, ale od razu uprzedzam, że to jest taka płyta, której koniecznie trzeba słuchać wieczorem albo nocą i ten warunek akurat w naszym przypadku będzie spełniony, ale drugi i myślę ważny warunek to to, aby słuchać jej w całości. No tego niestety się nie uda, ale myślę, że te kilka fragmentów, które na dzisiaj wybrałem, was skutecznie zachęci do tego, aby tę płytę pozyskać i z nią właśnie w całości się zapoznać. To był początek numer jeden, no i teraz bardzo trudno było dobrać nagranie, które jakby nie burzyłoby tego niezwykłego nastroju wytworzonego przez Lizę Gerrard, a myślę, że przynajmniej częściowo mi się to udało. Początek numer dwa. This makes no sense. It's nothing we can work out. This makes no sense to me. I only know you've torn my heart out. They've taken you away to be held apart for the dying days. So they've taken you away so far from me, from me, from me. Początek numer dwa, no i będę się starał nie nadużywać słów typu przepiękny, cudowny, fantastyczny. To był fragment z płyty z przyszłości, ale już z niedalekiej przyszłości. Oto bowiem na rynku już bardzo, bardzo wkrótce ukaże się nowy album lubianej, bardzo lubianej przez nas, myślę, grupy The Pineapple Thief. Złodzieje ananasów przygotowali swoje nowe studyjne dzieło. No i muszę przyznać po pierwszym przesłuchaniu, że oj, tam sporo bardzo pięknych fragmentów, choć utwory raczej krótkie. A różnie to przecież do tej pory z Pineapple Thief bywało. Ten, który przed chwilą, to chyba najkrótszy na całym albumie, nazywa się From Me. No i tak pomyślałem sobie, że właśnie nastrojem, to inaczej, nie zburzy nastroju wytworzonego przez Lizę Gerrard. Natomiast teraz nastąpi, no, absolutna zmiana nastroju, a w związku z tym zburzenie tego, który został przed chwilą wytworzony, bo oto kolejna zajawka nowej płyty. Płyta już jest na rynku, nazywa się Follow the Instinct i to jest drugi album bydgoskiej grupy Xanadu. Xanadu, które debiutowało albumem The Last Sunrise. Minęło czasu odrobinę, nie za dużo i grupa powraca, tym razem poza stałym składem instrumentalnym. Wokalistą grupy Xanadu został Krzysiek Borek, myślę, że go kojarzymy z grupy Figure Smile, która podczas Nocy Muzycznych Pejzaży gościła. No i myślę, że warto grupie Xanadu dać szansę i przysłuchać się tej płycie. Na pierwszym albumie znalazła się między innymi kompozycja Violent Dream, część pierwsza. Tutaj łącznikiem między tamtym albumem, a właśnie tym jest Violent Dream, część druga. I jej właśnie teraz jako początka numer 3 posłuchamy. pierwsze dźwięki z nowej płyty grupy Xanadu podczas Nocy Muzycznych Pejzaży. Natomiast absolutnie nie pierwsze, bo kontynuujemy zapoznawanie się z nowym albumem grupy Opeth, który już lada moment na rynku. Dzisiaj powtórka z rozrywki, że tak powiem, bo tego nagrania już słuchaliśmy. Posłuchamy go raz jeszcze. Nie wiem, czy jest najważniejsze dla zespołu, ale na pewno jest najdłuższe na nowej płycie. Płycie zatytułowanej Pale Communion. Nazywa się Moon Above, Sun Below.

Opeth. Już za kilka dni album Pale Communion na rynku. Myślę, że wielu fanów grupy Opeth i generalnie ambitnego, wyrafinowanego rocka się z tego powodu bardzo cieszy. Ja jak najbardziej także. 22 sierpnia dzisiaj mamy. Oznacza to, że za 8 dni najsympatyczniejszy festiwal rockowy w naszym kraju, czyli Ino Rock. Z tego, co przewidują prognozy pogody, to tak. W czwartek ma być deszczyk. W piątek ma być malutki deszczyk. W sobotę i w niedzielę ma być słonecznie, pięknie, bezchmurnie. Czyli, mówiąc krótko, jak zwykle pogoda podczas festiwalu Ino Rock ma być idealna, z tym, że podobno ma być dosyć chłodno, w okolicach 19 stopni, tak więc weźcie z sobą ciepłe rzeczy, aby się przyodziać wieczorem, no a będzie można się też rozgrzać ciepłymi posiłkami, jak zawsze jakieś tam kurczaczki, inne kiełbaski się pojawią, ale przede wszystkim będzie rządzić muzyka. Od godziny 18 Soma White, Lizard, Nino Katamadze i Insight, Haken i IQ w finale imprezy. 30 sierpnia Ino Wrocław, od godziny 18 muzyka, od godziny 16 otwarcie bram, jak to się pięknie mówi. Kasa oczywiście będzie czynna od 15:30, jeżeli ktoś w ostatniej chwili zdecyduje się wybrać na festiwal Ino Rock, to bez problemu wejściówkę zakupi. A jako przedostatni wystąpi Haken, o czym przed chwilą wspominałem, i pomyślałem sobie, że może z tej okazji przypomnimy sobie nagrania z pierwszej płyty grupy Haken, z albumu Aquarius, który zbierał niesamowicie różne oceny krytyków. Jedni mieszali go z błotem, inni stwierdzali z zachwytem, że oto pojawiła się nowa, fantastyczna grupa rockowa. No, tak to często bywa z zespołami nieznanymi i z ich debiutami. Jeszcze nie bardzo wiemy, jak do nich podejść. Myślę, że ostatnim albumem The Mountain grupa Haken udowodniła, że coś wielkiego powstało na scenie rockowej i z wielką niecierpliwością na kolejne ich albumy będę oczekiwać. A dzisiaj przypomnijmy sobie nagrania Streams i Eternal Rain. Grupa Haken za nami przypomniała, iż wystąpi 30 sierpnia, czyli już za 8 dni w Inowrocławiu na festiwalu Inorok, w Teatrze Letnim oczywiście. Przypominam, dziś w tym roku nieco później koncerty się zaczynają, a to ze względu na bardzo ważne zawody lekkoatletyczne, które za płotem na Stadionie Miejskim. Tak więc muzyka zacznie rozbrzmiewać od godziny 18. A teraz The Pineapple Thief, o którym już wspomniałem na początku, że wydaje nowy album. To płyta Magnolia, ukazuje się po dwuletniej przerwie, jaka dzieli nas od poprzedniego albumu, czyli płyty All the Wars, bardzo dobrze przyjętej przez fanów i przez krytyków. Ta nowa płyta została nagrana w Snap Studios, zmiksowana w Londynie. Zawiera 12 kompozycji, nieco krótszych. Nie ma tutaj jakichś takich klasycznych długasów, ale nie ma to zupełnie żadnego znaczenia, bo płyty słucha się znakomicie od samego początku do końca i też bardzo dobrze słucha się jej w całości, bo utwory są zróżnicowane, mają przeróżne nastroje w sobie pochowane i dlatego w takim ciągu, w jakim na płycie się pojawiają, bardzo dobrze trafiają, myślę, do głów i do serc fanów. Bruce Sword, czyli Spiritus Movens z grupy The Pineapple Thief, powiedział o tej płycie, iż od zawsze chciał pisać chwytliwe utwory, które na długo zostaną w pamięci. Te utwory nie są tak klasycznie chwytliwe, ale na pewno pozostają w pamięci, o, tak bym to ujął, i gdzieś tam głęboko w duszy potrafią znaleźć dla siebie miejsce. Nowy perkusista się pojawił w grupie The Pineapple Thief. Sporo tutaj utworów jest opatrzonych o aranżacje smyczkowe. O te aranżacje zadbał stały współpracownik zespołu Andrew Skeet. A ostateczny mix jest dziełem Adama Nobla, który współpracował z Placebo, Gimme Mods, z Paulem McCartneyem czy Robbie Williamsem. Myślę, że to wspaniałe nazwiska i tym bardziej apetyt na te nowe nagrania rośnie. The Pineapple Thief, Magnolia i 5 nagrań. Alone at Sea, Don't Tell Me, Magnolia, The One You Left to Die i Bond. 5-krotnie. The Pineapple Thief. Time, nothing. What does it take to reel me in to your embrace, to hold me close with the fear of God, if that's what it takes? But don't look into my eyes and tell me you love me. Oh, Lost you under the cover.